Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhallahu ala falendrojm, vetëm prej ndihmës dhe falë kërkojm. Ndërsa ne sonte po vazhdojmë të nderuar Lazar me ligjratën e radhës, me kuadër të ciklit që kemi filluar me të më herët në lidhje me lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto lutje që pejgamberi s.a.s. për mes tyne kërkon të mbrojt në Allah Gjallahu Ala të ruan të mbron nga të këshia të ndryshme. Dhe kemi thënë se këto të këshia dhe këto dëmë të përmendura në hadithe janë për neve shumë të rëndësishme të kuptojnë. Nga se vinë nga njohë si mëj mirë i këtune shereve dhe këqieve të sine kamësuar Zotit e Bare Kvetale. Dhe duaja e fundit që kemi marrë ka qenë ajo që ka përmbledhur në vetën e saj problemet kryesore dhe elementare që pengojnë zhvillimin normal të jetës së njerëzit. E pengojnë realizimin e qëllimit të tij në arritjen e kënaqësisë dhe lumturisë, por e pengojnë edhe në botën tjetër. Madje pengesë të jetës serioze dhe të rrezikshme sikur që kemi përmendur. Pejgamberi sasum ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan. O Zot më ruaj nga brenga dhe pikëllimi. Dhe kemi sharuar brengën dhe pikëllimin, çfarë kuptime kanë dhe si dallojnë mes vete. Pastaj kemi trajtuar edhe përmes një hadithi disa udhëzime për trajtimin e brengave. Edhe pse kemi thënë se ky trajtim nuk është gjithëpërfshirës, do të thotë që gjitha ato udhëzime të duhura janë përmend. Mirpo, padyshim se është përmend thelbi dhe ajo që është më kryesorja përmes një lutje që pejgamberi s.a.s. me bëndë me këtë rast, në rast të brengave dhe mërzive. E pastaj pejgamberi s.a.s. të ndërua, Lëzër ka vazhduar duke thënë, Allahume inni a'udhu bike min el hemmi wal hazen, o Zot më ruaj nga brenga dhe piklimi, wa min el ajzi wal kesel. Këto dyja tash janë të radhës. Dhe të ndërua, Lëzër, pejgamberi s.a.s. ka bërë shoqërimin e problemin me problem, jo rastësisht. Është shoqëruar brenga me pikëllim, janë të ngjajshme. Njëra ka të bëjë me të kaluarën, tjetra ka të bëjë me të ardhmen. Ndërsa këto dyja gjithashtu janë shoqëruar për shkak se kanë shumë të përbashkëta, por kanë dallim mes vete. Ajz në gjuhën arabe është paaftësi, pamundësi me kry diçka. Dobësim. Kur njëri nuk i ka mjetet e duhura me bë diçka, është i paftë, s'ka mundësi me kry punën. Nërsa kesel është përtacia. Dhe përtacia është e njërë për të gjithë neve se qka i bjen. Për dhe i ajzë në këtë hadith, që ka kërku mbrojt i pejgamberi s.a.s. mbrojt në Allah që të ruan nga ajzi, është që të gjinën situatë të caktuara kur i duhet me kry një punë e si ka mundësit dhe si ka mjetet. Nërsa e dyta është, kur gjinit para një punë e caktuar të mirë, i ka mjetë, i ka mundësit, po se ka vullnetin. Se ka, do të thotë, ambicin për me kry këtë punë. Andë njëri nuk ka mundësi tjetë e treta, ose ka shi punëve caktuara, ose, do të thotë, e ka dëshirë një punë, ka vullnet me bo, po si ka mjetët, dhe kërë i shka këton pa dyshim keqë arë dhe brengë, breng, ose, i ka mundësit me e bo, i ka mjetet, ama nuk e ka vëlletin, nuk e ka ambicet. Dhe nga këtu dyja, pejgamberi sallallahu ka kërkuar mbrojtën Allah Gjellë Gjellaluhu. Kur bje fjallët e pavëtsia, dua që të shtelë disa kuptime më rëndësi që kanë të bëjmë me pavëtsin. Nga se në basë të definimit të më hershëm, dikush ka mundësi me kuptu e që ka ka të keqe me koni pavëtni në këtë aspekt, pse është e qortuar dhe pse duhet kërkuar mbrojtjen e Allahut nga kjo hapë. Për shembull, nëse njëri të ndërlozor ka synim të caktuar, ka qëllim të caktuar. Njëri ka dëshirë me bë diçka, si ka mjetet, a ka fajaj? Në këtë aspekt, aspekt në prizmë jo. E që ky azin hadith që ka kërkuar pejgamberi mbrojtjen e Allahut për ti, a ka të bëjë me këtë pjesë apo diçka tjetër? Ka të bëj me këtë, pa dyshim. Mi për ka të bëj me diqka për te i kësaj. Êshtë një shpjegim pak ma i hodhë dhe një kuptim pak më i rëndësishëm se ky definim i përgjithshëm. Mungesa e mjeteve të ndrozur në jetën e përditshme është normale. Jo njerëzit gjithmonë i kanë krejt mjetet e duhura, po. Si kit mungojnë. A sot diçka e pazakontshme, thonë që filoni dashni me bue, po smujti. Sot diçka e pazakontshme. Mirë po. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith të ndrozur ka kërkuar mbrojtje nga ajo pavësi e shkaktuar vet, jo si pasojë e natyrës së kësaj dunjaje. Qase ka mundsi nga njëra do të thotë nuk i ndërmarim masët e duhura dhe nuk i shfrytëzojmë sebepet e duhura. E ato pastaj shkaktojnë probleme që dimë situatë kur dojmë me bëni punë, një mes i kena punë. Mirë, po mungesa e mjetëve është për shkak se na kemi shkaktu këtë situatë, jo për shkak se ato realisht mungojnë ato. E po edhe për këtë pavësi ka kërku mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jo ajo që është e natyrshme. Bon, që s'ka njëri në dunja që këtë mjetë i ka pas në dorë, s'ka kështu apo. Gjithë kujt i ka mungu ka diçka apo. Mirë, po të ndrozër, ajo që është më e rëndësishme këtë ditë është që do thotë që njeriu, për shembull, duke mos u kujdes për çështje të caktuara, shkakton problem. Dhe ai problem pastaj ja pamundson dhe paaftson mi krye detyrat e caktuara. Këtu është problemi apo. Për shembull, smundja është pengesë apo smundja është të bën të paaft mi krye disa punë caktuara, disa detyra caktuara. Mi po kjo smundje mund të vijë si pasojë e provës nga Allahu te bara kotala, po mund të vijë si nga pakujdesi për shëndetin ton. Shoqë njëri bën veprim caktuar nga pakujdesia dhe i shkakton lëndimin e vetes së tij, jo si pasojë tash kaderi, po si pasojë pakujdesit të tij, po më nei jo pakujdesit të punës, po pakujdesit të vëmendjes së tij. E pasojë kjo pa fsoni këto punë tjera po. E pasoj si kom punë se e kësha bo këtë punë. E vërtej që si ki, ama është dashtë për këtë punë me mëru pak më heret, për me rujtë vetën tonë e kështu. Andaj, njeri e dim që në gjumë është si kështë një vdekurit. O më nej nuk përceptën që ka pëndodhë rëthija. Nuk ka lidhje me kohën dhe me vendin. Shpesh e njeri në gjumë shkëputit nga koha dhe nga vendin. Andaj, përndaj edhe nëse njeriu për shembull si pasoj e gjumit i ik namazi, pejgamberi sa më ka arsyetuar besimtarin ato. Kjo në esencë, mirë po, nëse ai se ka menaxhu gjumin që duhet, kanë shumë deri von. Për shembull, kanë shumë deri von. Dhe s'ka marr sebebe për më uzu që duhet. Pastaj ka qenë paft më uçum në fal në kohë të duhur namazin. Edhe kjo është paftësi sikurse e para, apo. Mirë po, kjo është shkaktuar disi me sebepe tona, për. Mëndaj, kjo ka ma tepër përgjësia, për. Mëndaj, aje pa aftësia që pejgamberi sa sëllëm ka kërku mbrojtje është aje që shkakto si pasoj e pakujdesis dhe si pasoj e munges e përgjësis. Mëse nga pa përgjësia shkakto në problemet caktuara. Dhe pa përgjësia pastaj rënon mundësit e caktuara. E kur rënon mundësit e logik shmër që s'kena mundësi me bë punë. Mirë po, kush e ka rënu mundësin? A është e rënuar me caktim të Allahu Xhallahu Ala? Po më nej, pa ndryhjen njëzore, Allahu me urësin e vetë, në ka privu nga këto mjete, apo adnimi shkaktar në privimin ton nga mundësit e caktuara. Andaj, kjo është aji aqëzi që ka kërku pejgamberin mbrojtjen e Allahu Xhallahu Ala nga kjo aqëzi. Dhe të ndërvëzër, dalimi mes të parës dhe dytës, agjëz, që kjo pavësia dhe përtacia, cili është dalimi? Dalimi është se, nga se përbashte kanë mëzveprimin. Si pavësia, si përtacia, s'ka veprim, nuk përdohet veprim, s'ka produktivitet. Pavarësisht e arsyshme e paarsyshme, po kjo rezultati. E qka kanë, dhe më honë, ndryshe këtu e para të ndryllëzër donë aqëzi është një ndikim nga rëthonat e jashtme. Për shembull, si ka mundësit jashtë rëthonat jënë pëmënoj të zymëta për me bu një veprim e pasaj rëthonat e jashtme, situatë e jashtme i jam bytë vullnet në brendshëm. Ska mundës tjene me bo. Nuk muj. Nuk levis për me mujtë. Mirë po rëthonat e jashtë me, ja arsujetojnë, pastaj pafësin e brendshme. E kjo është e keqe e këti atëzi. Kjo është e keqe e kësoj që pejgamberi ka kërku mbrojtë në Allah gjellë për këti shërë. E vërtetë që s'jën mundësit. Mirë po. A ka mundësi me usil mundësit? Me punu për mundësit? A ka mundësi me i përdojtë mundësit tira për me zetë të mundësit? Këjtë këto pyte që këj që është në këtë smunje nuk i banë apëta. Këj mjaftot me një shikim të përgjithëm situatës, s'pa banë, s'pa shkajke, s'munëm, dhe kaqë, dhe mbetet në këtë pavëci vazhdimesh duke u arsujetu apë. Dëmbeli, për ta si, të bëhon, aj nuk ka mundësi me rëthana me nëse mundësit janë, apo, mirë pa aj tashmë, në brendinë ti fillon që, me u aktivizua e ndinë smunja brendshme, për mos me levizit, aj nuk shë arsueshmëri për me levizit apëton. Aj janë mundësit, nuk është të arsueshme pëse me bo këtë punë, e pëse kjo me shku apëton. Hajtë se bëndi kusht tjetër apëton. E kryrë aj filoni, e kështu më radhë. Andaj, e keqja e këti alëzit e në vëzër është se realisht një realitet i caktuar që ekziston e bën besimtarë me besu në disa realitetet tjera që nuk ekzistojnë ato. Besoj që është e qartë. Për shembull, një realitet që ekziston është i qartë, është i saktë, i vërtetë është se unë si kam mundësitë me kry qitë punë. Në qitë mundësi nuk e kam. Duhet me për me kry një punë, duhet një mjetë e caktumë. Këtë mjetë nuk e kam unë, kjo është e vërtet. Mirë po, krejtë për të eksoj, mundës me qenë të vërteta. A ka mundësi me e garantu, me kërku, me ndryshu situatën, ka mundësi me po këtë, a ka mundësi këtë, e kjo në tjetër përgjigje janë këto. Mirë po, ajme këtë vërtet jashtë në me një, i bën të vërtet edhe 10 për vërtet tjera. Për. Kjo ndikim i atëzit negativ të njeri, për. Që ka kërku mbrojtë i pejgamberi sa osëm nga shërri ti. Për shambull, është e vërtet, si kërët të përmenim dhe në bjim, është e vërtet se nështë nuk kem mundësi, nuk kem mundësi me e kry një punë të rinë fund, o më nej komplet. Mirë, a ki mundësi me e kry një pjesë, po ki mundësi, apëta. A ki mundësi për shambull me i thonë dikujt me e kry, shumë mundësi janë. Mi po asë nuk e banë nga se ju ka fiksu në kokë, që kjo që dashtë asë mujta, u kry punë, apëta. Nështë kështë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj ka krumbërit në Allah Gjellon nga shërë i këti adzit të fënë. Të në lëzër, njerët kërëm, kur du me bu mirë, këtë mirësi e kushtzojnë, që të kryhet qështu apëta. Dhe nuk pranojnë kërë t'jen pjesë e bashkëpunimit në punë caktume, mënyrë të ndarë, parciale, qoftë edhe me minimumin e mundësive, apëta. Ja, dhe më thonë, duhet mi pas kaq për me mujtë me dhonë, duhet me ditë kaq për mujtë me përhapë, duhet me ditë, ja, ose heqë, apëta. Dhe, s'ka tretën, apëta. Dërsa, shikoj pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, cili ka qenë pozicioni i tij, ka qenë shtëpisë ndërtuar nga pejgamberi Allahu te barekuhu teala. Nëse si pejgamber që ka ardhur, ka kontribuar në ndërtimin e shtëpisë një shmërisë Allahu xhallahu ala. Domani kështu simbolikisht apo e ka ndërtuar, do thot at pallatin e tauhidit. Një shmërisë Allahu xhallahu ala që ne ta shohim qartas si duhet në Allahun me besuar dhe si duhet Allahun me adhuruar. Në kuadrët e këti projekti pejgamberik, shekullor, cilë është roli pejgamberit s.a.s. këtu, ka thonë, unë jëmë një tullë këtu apo. Apo, parëmënoni, unë jëmë një tullë, s'ka unë jëmë kulmi, s'ka unë jëmë temeli. Po, qëfar tha pejgamberit s.a.s. Inë në më me theli, shembulim, dhe shembuli pejgamberit dërgun paramejës, si kurse shembuli njëri cilë e ka ndërtu një shtëpi. Janë sirë njerës asaj shtëpije, a e ka përfundu illa me u dhja lebinetin. Përveç një pjesë, një copë tulle, s'ka qenë e vendosin në vend në vetë. Njerës janë sirë rrë shtëpijës. Janë mahnit me bukuri, ka honë veç edhe që kjo tullë me qenë, që me bukuri këtë me qenë. Tha, unë jëmë qaja. A e ka përnu me konë, tull në kështjellën e tauhidit apo. E na kurzona me kon ose s'ka mundësi apo. Jo ka mundësi. Nuk ka mundësi që aq ti po e kërkon e vërtetë është. Mirë, mos tentoj me një të vërtetë, me shpall të vërteta në një 10 pa vërteta që nuk ekzistojnë. Nga se kjo është pjesë e kësaj sunete azzi që tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu inni a'udhu bika min al-azzi wal kasal. Në kjo është rëndësishme nga se këtu janë probleme jetësore të kohës tonë që nga njerë nuk bëmi pjesë të punëve të mira nga se kushtëzojmë pjesëmarjen në sasi, në kohë, në vend, në pozitë e kështu me radhë. Pejgamberi nuk kurzoi. Mirë, po pranoj që të tull në ndërtesën e ndërtuar nga pejgamberi Allahu xhallahu ala duke filluar nga Ademi alayhis salam e të përfunduar tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe padurim se ai kishte kishin më të bukur dhe më të mirë dhe ai e zbukuroi këtë kështjellë. Kjo është e pakontestueshme. Por megjithatë çfarë tha për veten e tij? Tha: "Unë jam çaj e lebine, që e tulla që po mungon, çaj e çati dikun, edhe unë çati po hija atë." Me pejgambert Allahu te bareku teala. Prandaj të ndërlozër kjo pavësi që njëri me të arsuetuat të më thonë, si kur që përmena, kryesër është ndëllidhë pastaj edhe me përtasin. Veç, herë funksionina, edhe funksion tjetra, më rëndësirë që embrusi përbashkët i të dyja është mungese e produktivitetit, mungese e levizjes, mungese e kontributit, mungese e punës, mungese e vretës e gjurënve në punë të mira, si ka gjikësën këtë punë. Ma gjithë shumë punë bunë, a i tash s'ka gjikës të matë, ja, për shfar asuje, për shkak të këtyre dy problemeve që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ta detajzuar edhe më tepër këtë çështje, të ndërozë dua të përmendni se si manifestohet në jetën e muslimanëve ky problem. Për ta kuptuar se sa thellë ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sa seriozisht jemi të prekur nga ky problem që ta lutim Allahun xhallahu ta na shërojë nga problemet e këtylla. Manifestimi i këtyre dy smundjive, nga se këto dyja të ndëruar kanë mundësi me u tretu në daraz, pa aftësia ka shumë që ka mu tretu në daraz nga përtasia, edhe përtasia ka që ka mundësi me që ka mu tretu në daraz. Mirë, për na nuk jemi në tema dhe mund të ndara, kështu se na marrin shumë kohë, na jemi në dua dhe kemi dua tira që presin mu tretu. Pra ndaj, du mi tretu të ngjitura bashkë, nga se thash kanë përbashk këta dhe kanë disa dalime. Ato dalime nuk na pengojnë që të vazhdojmë tutje me tretimin e temave që kanë bëjmë me këto, këtë pjesë të asë, do në këto dy probleme që i përmenda më herët atë. Të ndërëzër, aja që, do më honë, të themi kështu kushtimisht, e qëtë në shesh, si manifestohet, si duket këj problem, ose me bu ndryshe, nëse Allahu na shëran nga këj problem, dobit, andaj këto pika në vim mund të trajtojmë ose nga këndi i dobive, ose nga këndi i rrezikeve. Sa është e rrezikshme që një besimtar të preket me këtë smundje? Të më dhe zërë, kjo smundje shkakton problemet e në musliman, në të kuptuarën e ti, në vëpruarën e ti, të dyjat, edhe pavësia edhe përtasia. Një nga probleme që i shkakton është mos njohja e mundësive dhe nënvlerësimi i mundësive. Për shembull, cili prej nesh, do më thonë, i njeh mundësit e veta, dhe këto mundësit tashmë i orientën në punë të mira. Kjo është një vetëllogaritje të jetë rëndësishme. Jo veç me bo mirë në kuptim dikujnë, për në gjdo aspekt, në gjdo aspekt, në adhurim, në ngritje, në avancim, në shumë punë, a i një mundësi që i ki, a i ke përvu kretë mundësit, a ke shku tiri atje të gjitha, a ke eksploru vetën tonë me pashe, sa ke fuqi, sa ke mundësi, apo preferojmë dorëzohemi, që kjo është atëzi, dorëzimi ka shirë rëthonave, s'po bojke, s'po shkojke, dhe gjithashtu në nënvlerësimi i sebepeve, dëmonë, nuk i një, po edhe ato që i një i nënvlerëson apo. Po, këto e kam unë. Ti kur flamë janë më, po aki këtë begati. Po kam, e kam këtë, e kam këtë. Mirë, po pastaj reagimi fillon me një gjuhë nënvlerësuese apo. Ndërsa na për këtë kemi, do të thënë ton të mbushur me argumente që flasin kundër të mentalitetit. Pse? Mas pari të nëzër Mërjemi a.s. Kër Allah Gjellewala i tha shkunde trungën e hurmës, apo shkunde. A ka dit Mërjemi a se i ka këtu mundësi? Jo. Mirë, a ka pas mundësi? Jo. Mirë, e ka bërë qatë që e ka konzruar Allah mundësi. Ka ere mundësi të nëzër nuk janë si pas kuptimit tonë. Mundësi është me bo një punë si pas asaj që Allah të ka thonë bëne, jo si pas asaj që ti me nëse du të me pasë ato. Për shambull, neve me na vetë, bagi do se në të mi pasë e kështu të ato me pasë. Allah dhe zdunë kja, ti që të me pasë, kryen punë të përë. Për shambull, Musa a.s. kur erdhi me i nxirë bëni Israelit nga zlumi faraonit të nërëzërëm. Êshtë me dëvërtet, historie Musaot është shumë interesantë, shumë dobishme. Kur erdhi me i nxirë, realisht përpjekja Musaot për me i nxirë bëni Israelit nga zlumi faraonit, nuk e paksoj zulumin, e shtoj zulumin ato. E shtoj zulumin. U shtu represuni dhe dhune faraonit mi të apëto. Dhe ata fillon më uanku, duke i thënë Musaut alesam, si kete, si s'kete njëtë për nëndohet kjo farpuna për. Nën kur gjëti ma shumë mundësis në ke s'il, se që i këna pasë, që ato për. Që i këna pasë, ato mundësia për. E Musa alesam si përgjigje, që ka ju tha për. Tha fa sbiru, bani sabër. Bani sabër. Qëta bani sabër, bëni Israelit nuk e konzruan mundësi. Nuk e konzruan, nuk e konzruan anë pozitive, anë negative. E konzruan një lloj heqje qafës Musaut, s'ka çka më na thon e hajtë të sabër. Ai ishte këtu Musa alisam? Ai ishte kjo mundësi e radhës që me këtë ja dilni apo ishte ngushëllim Musaut e çka më thonën ju gjapo? Jo, ishte sebeb. Ai ishte sabër sebeb. Po, nëse çato mundësh ti më e bëu atë. Po nën gali e në vlerësojm. Unë nuk po tham njeri me pas sabër pasiv. Po ka ka një zgjidhje fetare që që e është e jotja, që e mundësia që në të kalonë, që ato shvizoje, mos e në vlerësa. A që qëfar të pika mështë? Te besë su mu ke fivojgjë e hika sadaka. Me kesh vlau tonë, ftyrë është sadak. Ta shë dikosh, me kesh. Po kesh jo burë, nëse s'kivë që me idhonë. Pse për në vlerësanë? Tamon, kër e përmenin gjehenemi pejgamberi s.a.s. Gjehenem të madhë, të mërshëm, qëfar tha? I të ku nara u lëubi shëkti të mëra. Mbrojnë nga zjarë i gjehenemit, përmëna. Që mësë me pakun kje fjale pejgamberi s.a.m. Me e thonë dikush për neve këshëm u talë në me të apëta. A i tha, mbrojnë nga zjarë i gjehenemit me gjysë më hurë më apëta. Që kjo është e mundshme? Nuk ki mundësi një hurë me dhonë, a ki mundësi gjysën. Ja e për burë, a më mësë të në mëdërësa me honë. Ja, një hurë me skrymë punë, ti kësha pasë punë si ajë, e që kja është e atëzi, që zbanë me kona përë. Në mëdërësi mundësive, në mëdërësi mi sebebe shëriatike që Allah ka honë, që kja është sebebë, së në duket interesant, së në duket mirë. Për daj, duhet që të rishikojmë në mundësi tona, dhe duhet që të bëjmë, të nërëvëzër, vlerësimin e mundësive me standarde shëriatike, jo me standarde tjera. Nga se për shambull, mu ma me dhe standarde tjera, te për shambull, as 100 vjetë s'mun shmo që unë kom, për shambull dhe standarde. Ja, nëse matim ato standarde. Na kemi standarde që Allah Gjallaj ka përmenë Kur'an dhe në hadith pejgamberi s.a.s. Për gjithë shka ato. Ndaj, me cilat standarde, me cilat kriteret, në lëzër, ka qenë e mundshme që popullin Arab që ka qenë në situatë që fare ka qenë për 10 vjetë veç me nëzirë edhe me bërë shemë të njërzimit. Me cila standarde kënë ke mundshme? Në asë një, mërë me keqë ka dusha përën, së funksionan. Një pa e pegamersën, ka jetë me standarde të zotit të përën. Ti që të bëne, ti këtë bëne, ka dalë rezultate përën. Në mos në mërësën mundësi. Kur të nëse s'ki me bo mundësi? Ka shi problemet shumë ta që i kemi. A mund është dua me bua, përta. Mosu mjaftëm me dua nëse këtë gjysmë hurme. Ka thënë kjo është aqzi. Po asi gjys murmës e kise, e ke këqyrë sebepet, doaja të kam jetë veç, që aja është sebep që Allah të ka mundësu, që të përdora të. Andaj, mos njohja e mundësive, mos vlerësimi mundësive, në nënçmimi vetë vetës, apo, edhe mos vlerësimi i sebepet dhe mundësive me kanarë, me peshore të shëriatit, është pasoj e kësaj së mundja. E dytë të nëzër, është kësë mundja, donë, e thash, shkakton munges një produktivitetit, s'ka pun, s'ka produktivitet. E kur mungon produktiviteti, shtohen ankesat, shtohen fjallët, shtohen fjallët. Të shumë konë, të shumë bonë, në duhet, në s'duhet, në kështu, fjallët. Fjallë. Kër jenë puna në vepër saktume, nuk jemi në safin e punës, jemi në safin e fjallët. E që kjo është smunja? Kështë është diqka që të është na më unit të ofendum, jo, jo. Na përdojnë me qitë në shesh, kush jemi na? Na qëta jemi? Ose, unë jem, së më rëndësia jeni jo, na jem. Ata që, dohën, dina më uanku një profesional, apëtë. Nështë ta edhe njëri ma të ftaft, emosionalisht është tim gjuna, apëtë. Kur të nëngën që që që kena punë, apëtë. Në ma ankesa. I po, a, shqipër atë. Vaj, ankesa shumë ta, fjallët e shumë ta, më betë e shumë ta. Po, na duhet me bo kështut, na ishkon mi kështut, në regull, apër, folim 10 muj ditë për një punë. Vje puna e caktume, më u kongrizu, nuk na gjenë saf, që ashtu që shumë na konë saf të muhabet, të apër. E po, ku jemi prapë? Spo, ku me qëto mundësi që i kemi, me qëto që i kemi, a këna kontribu, a këna ecë, a këna dhonë, e kështu më rapë. Andaj, më honë, fatkecisht, smunje e azit dhe e përtacis e kultivon demagogjin dhe ankesë të vazhdushme të një mëslimon, fatkecisht ato. Gjithashtu të nëvëzër, në kodrë saj është edhe fajsimi i rëthanave, fajsimi i njerëzve. Kjo smunje, dohon, të mbyllë më kry ka vetë vetja, të këthen ka tjerë të apëtër. Të shohën filone e kësha bo, të shkonaj, të kështonë këtë, ne jo lapëtë, ti bëne. Ti ato që të takon, ti bëne. Qa të së munësh? Sikur që, Allahu Gjellar i tha pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. I tha Allahu Gjellar, pejgamberit, luftën rrugë të Allahot. Edhe ti i ngarku me këtë punë, veç. Unë ti e ki bërsh me dalë. Kush vjen, vjen. Ti dila këta. Ti thirë, ti falë. E kështë më radhë. Ti bëna që ato ti, që ka mundësh me bëndë. E po ju me fajsu, rëthonat, me fajsu. Uvejsit kari, Rahimullah, të nëzërë. Nga se kjo është problem në të menduar. Këtu e në defekte në kuptim. Që pasaj shka këtu e në defekte në veprim, në qëndrim, e kështë më radhë. Zaj që ka këtu qarta, tjera veprim e ka për. Uvejsit kari, Rahimullah, që e lavdoj pejgamberi sa sallëm. Dhe në Uvejsi ka qenë i Jemenit, nuk e ka pa pejgamberin sa sallëm. Ka jetu në kod pejgamberin sa sallëm, se ka pa pejgamberin sa sallëm. Nuk ka mujtë me shku me pa pejgamberin sa sallëm, përshka këse ka qenë i obliguar me u kujtës për nonë në tjepë. Nonë ati u kune smut, e me u thuaj deri në Medine, për Jemenit u kune largë, ka rëziku nëmi vdekë, se ka pas kërë me këqyrë. Nga kujtësi për nonë në ti, se ka pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E ka livdu pejgamberin sa sallëm. Ka nësë vjen një rap për qëti pësaj pjese, dhe më honë, është rap i mirë. Nëse muni me kërku për ti, me lutë Allah për juve, kërkoni për ti, apëton. A i gjallë, ju kërdesaj, apëton, po i gjallë. E Omeri e ka taku, radiallahu ta'ala, në Arafat, e ka në ti e qaj, lutë Allah që Allah mi falë gjënat nga se kumni pejgamberësëm, të thonë qështu për ty, apëton. O vejtë të karni, se ka pa pejgamberësëm, i për ka lividu pejgamberësëm, pëse? Nga saj ka bo që ka pas mundësia, si ka shpatë rëthonat, që nona murë në qafë, të e këshu nonën se pashtë pejgamberën, që kjo është e jo, tja Allah, pëtan. Apo, hajë nonë, nga zë, që jo kënë obligimi tina? E ajë natën ka dalë, të nga zë, edhe që ato që ka pasë mundësi, nga ushimi ti, nga veshbatha ti, ja ka shmëndaj fukara, pëtan. E i sa fukarave ka shmëndaj lazim, vëllaj nështë ta një atë dy, nështë asë një heqë. Edhe sa ka rahatu pi umetit Muhammed, sa ma i ma të farë kafshatët bukës, sa? Sa ka ratu? 1%? Po qëfar është 0, 0, pak! E po kërë këthu në shpetani, i ka thonë Allah të barë këta, o Zëtë, që ato une që mund të kujke me dhonë edhash, nëse son të dikush për muslimanëve vdes nga uria, ose ka ftoft, mos e merë mund përgjithsia. A s'ka thonë ku është shteti, ku është ministria, ku janë pasanikat, sahi ku janë këta, e vërtetësht, ama ti mos rritë të shaj, ti levis pasaj qërta. Ma veç me ne duke qërtu, duke uan ku, duke pricit veç ata që kanë shumë me levis, e ti levis, e ti levis. Pandaj, kjo smunje e kultivon artin e ankesave, dhe, që si kam jetë, edhe të fajsimit të tjerve, gjithmon tjere duhet me levis, gjithmon ajtë me konë. Ashtë e vërtet, që shëtë është, e vërtet duhet me konë kjo e aja, për. Mirë po, ti për në tonën. Një është nga ato që i siel kësë mundet në lëzër është, nga problemet është edhe se kër njerëzit nuk punojnë, thash flasin, e kër flasin shumë, kër muhabeti te për thash, dikur nga muhabeti kalan në debat. Inin të debatu për këtë tem, e për atë tem, e për punën e ti, e qysh për punën aj, e qka për punën aj, e kështu më radhë, e debate, të lëllëshme, një produktive. Një produktive. Qysh ka thonë një pipajtëve të Endelusit, duham për emnat e halifeve të kohës fundit, ata që kanë dëpë, që kanë qenë ashtë të dëpë në Endelus, në Endelusit ka qenë në dorë të muslimanve, mi të të shekuj, apëtëm, 800 vjetë, apëtëm. Kam su shkencëtar të njohur evropian në shkollat e muslimanëve në Kordoba dhe në Granada e kështu me radhë. Është e njohur apo? Ka qenë njohur. Sigurisht më thon kam su filan universiteti, apo çashtu edhe më shumë në burr në atko, në kon kam su të musliman kam suar. Me një kohë. Mirë po. Kur i ka rrok ajzi që sot i ka rrok këtë punë. Don s'kan mujt me ai poetë thot ato. Emra të mëdhaj, emra me një të emnin, titullin me një, tu është qatë delta shpiti bura, pëton, me tituj, apo, mi për thëtë, malësën për përsheshës në hjeka, pëton, qaj që ka fuqia, pëton, sen s'ka, apo. A dhe në me një neve, planet, debatet, e kështu më rap, u shtë i këta qëfar, po s'del për se i kërgjeqem, ti është debat, pëton, i cili pasaj kalen në mëspajtim, e në konflikt, e në përqari, e kështu më rap. Vallaj të ngëzër, me ku musliman të angazhu me punë që shduhet, shumë mëspajtimi ishë në harru, bila si këshëm kuptu pëse ka ndonë në herë, bila pëton. Mirë po, tu marrë me dhe punë thjeshta, banale, tullë, ta me njën qëtërna pëton, tu mas pas projekt caktun për me esë për para, këna vakt, me akqyrë sësë dhe ta pëton, pamin e dukin e formën e që ka bënë, ka vakt për gjithë që ka normal, pëton. Ndërsa, kër i ka honë rëbim në Kuthejmi, ka qenë djetar i madhë, ka honë qesaj të majtë dërsë, kur për kërkan së përfolë e Allah, pëton. A s'ka njerë si për t'i kërkona? Ti kur për kërkan si të folë? Kur s'ka një dikon të e shojtë? Ka thonë, une se kom përfundu halau me vetën temë. Mënë ato, qka unë menej që t'me bo mirë, halau se kom kërë. Tani ka qyrem tjetë që se kam bo mirë ato. I po, ka hajtë zisilë debatët tjera, polemikat saktume. Hinë më abet ulemat e 14 dhebeve, s'kanë tretu tema që fare që trajtojnë më. Masoj kur gjeq, asko dje, asko elm, asko zidhe, kur gjo s'ka përë. Veç përqarje dhe mos pajtim me zveta. Në gjithë të nëglëzër, pre asaj që ka silët është edhe monotonia dhe plëkshtia. Tënë e shem muslimonin gjatë ditës, tënë, po mënoj e ka kapë monotonia, rutin. Sa punë, sa mundësit, sa sali mund me bo, po Allah gjithë, që ka me bo? Vetë cilët, vetë cilët. Që shka unë Hasan e Basri, rahimullah përda, i ka pa në gjami, nën aju i më falë namazën u dalë, ka pas dërës njëri, ka pas mësim, ka nejtë shpejk, në njerës dhe kanë vetë, Hasan e Basri, në është top në aktivitet, o arë pëtë më falë namazën, ata njerës që atoj të nejtë, heqë kurgja, o arë namazën pëtë, o pëtë që atoj të nejtë, kurgja të më zbo. Ka thonë, leukane lë vaktu ju shtera, me qenë e mund shme me uble koha, krejt që kam i këshadhomi oblikohen që dynës, që duhet apëm. Te e prej ka në, silët për të, rrësit, hajtë ty lojmë apëm, silësit, hajtë, këshyri njerë apëm, nuk kanë gjore në dunja që ndodhëm, gjithë 5 dakika o lapëm, apëm mërë, po analizit dunjas me kona, ka qëmë nuk është i letë me lojmë e tëse, me përtaje që ka ndodhë, apëm, nështë apëm, s'ka që ka me bo apëm. Ndë hjumë bje kohës, rotin, monotonin, e cila pasaj kalon në ibadet. A ibadet tani po si çu ka jetën pa shpirt, pa gjallë, pa aktivitet. Çfarë është ibadeti i botës? Namazin e ka rutinë, dhikrin e ka rutinë, gjithçka e ka rutinë. Kjo është problemi i kësaj smuret në gjithë. Është shumë tjetër që shkaktojnë jetën tonë përdesme. Ma e kur thuhet ti Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, o Allah më ruaj nga ky ajz dhe kesel. Ti lutesh te Allahu xhallahu ala për tërsinë këto probleme edhe shumë më tepër, e që janë prezente në jetën tonë që na duhet mi hiq dhe mi largu. Nëse gjitha këtu bëjmë pjesë në ato pa aftësi që besimtarët duhet me i shmëru në aftësi për vazhdu më tutje dhe me e largu për tacin, si kurse do të trajtojmë tek temat nëmonë, si me e largu për tacin, si mu shnosh për kësaj smunje. E të në përflasi për manifestimin e smunjes, por do të klasmi shodhe për udhëzimet që në ndimun me ushën nga kësë smunje. Nëse në pjesën e dy të kësaj ligjatin të fundit, do të e pam kuptimin e ajzit edhe domthonë po si manifestohet problemi që i shkakton rrezikun. E tash çka shkakton këtë smundje? Pse e ndodhin këtë gjendje të rrezikshme? Pse e ndodhin këtë gjendje? Do gjeni, edhe atë pikat e manifestimit që i ceka mund të jenë herë sebeb, herë manifestim. Ato mund të jenë edhe shkaku dhe pasojë kërë. Apo për humbja kohës e shkakton humbin e kohës. Po më nëse smush tu hub kohë, fiton kohë. Normal. Dhe sa ma shumë ku, për shumë nuk e shdojnë ku në sëndë, apo, njësër edhe ma shumë s'kime shvizu, qështu më radhë, dhe i të hub kejtë, 24 osh në la në rujtë. Andaj, këto që i ceka mund t'in edhe shkaku edhe pasoja. Mi përjen nëse shka që pak ma të veçanta, i kom do nga tërsia e pika që vëllën për manifestimin. Pse këti mërë din këtë dërejgja? Pse mundem i mërë din këtë dërejgja? Qërë do qëhla, dykur në raskar këtë dërejgja, zdit. Po përdojmë, pse mundem i mërë din këtë dërejgja? Me këto probleme që i përmena. E para të nëzër, që i sidhë njën këtë dërejgja, mund me konë të dykush kjo, dykush e ja, se s'li penjë tash i merë për veti, qka ka, nështë asë nëse ka, ka mundësi, nuk e di. E para është, zhgënjimi i parësyshëm në pritëshmëri. Në pritëshmëri jetë. Të nëzër, ka njerë që shkojnë dhe nivel të devijimit, Allah në rrujtë. Jo të pavësis e përtacis, jo, mundin me shkojnë dhe në nivel të devijimit si pasu e këti zhgënjimi. Pse? Për ku të zhgënjimi? Mas pari, për shambull, pritëshmëria e ti, nga përkrahi Allah Gjallahu Ala, nuk ka qenë që shtu apëtë. A i ka pritë me ndëshmu punë ma shpejt. A i ka pritë në punë me shku ma shpejt. Si kur se thash, popli Musaot a.s. gati në konë të zhgënjë. S'kam pas zhjithë të tërë, se te faraone kam pas dhe ma keqë. Se pak me jo është faraone e këshë mërë Musa a.s. Pa të kecë e shtu. Pritëshmëria e ti me ka qenë kërkar Musa a.s. Erdhë këtër. Si të vjen kë? Tash në Saba, se sonë të akshamë është, natër, po, ama në Saba, faraoni është ka natër. Tash, a i ka kryu kështu, a ju ka thonë Musa, a i zonë qështu? Musa, e konë, qëre, gomë një mu, si të më beso një mu, besëm për jadho në Saba, jo, Musa s'ka pasë, fushatë elektorale partijake, me dalë para benisë, me thonë që unë ju premtaj, s'ka thonë kështu. A ju ka përdu diqka Musa, a i zonë? Ja, një ju ka përntu, Musa, وَلَعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ Kaon, funi i funit kom jarë devatë shmive. Që atje ju përmëtej që në fund të fundit, ju këni me pashë mire këni pasë. A më përru dhe nuk dhije ta. Që ju ndodha. A ju ka përmëtu? Pa ata kam pasë pritëshmëri. Si të vjenë Musa, e zonë, e ndronë me njëra. Si të mësëm që të dersë, merë në punë. Që atje ka ona tonë, së ndodhe. Një qëshkje ti që ashtu, si mësime të ishë patu, një të përndodhe. Apo, kanë këtu me, të ndodhe. Kanë për shambu na me disa udhëzime, me disa veprime, me disa kuptime caktume, mund nga dhe mund shgëni pse, si në basë dërsimit tunë, se ka njerë për rezultat në duhur ato. Ska mbu në ndryshim caktume, s'na kanë avancu sot duhet, për shambu ato. Dhe cilë është laboratori jonë që na i testojmë këto kuptime, cilë është laboratori ku na e testojmë për shambu, efikasitetin e një punë e caktumë. Cilë është laboratori? Dënjoja, e gabim. Dhe, këto mund është mërnu 100 vjetë edhe së ndërën situatër. A ka mundësi? Ka mundësi? 950 vjetë nuk i kanë edhe s'kanë ruatëm. Pas që ata që kanë besuatëm. Wa ma amene ma ahu illa kalim. Me të pa kanë besu. Kënë nuk dëmëha më shgëmi. Ja, ja, na. Puna, puna angazhau. Por tash po flasim për laboratorin e matjes e sënë. A po ndryshën e që ka asë ndryshën e sënë. Në dunja, nëse e matë ditë për ditë. Nëse e matë mujtë për mujtë. Apo, mu është më shgëny. Më shgëny e për. E shgëny e pas taj, të këthe në pafësi, në dembeli, thash deri në, Allah në rrët edhe më zbesim, i ka që njështë. E ku ndrujnë senet, apëton? Senet në dunja ndrujnë kadale. Mund me kalu generata, do pun më së ndrua, mund me shku. Mirë për të nëzër, apëton. Nuk ka levizje e besimtarit në dunja, e cila pozitive që është. E që nuk shka këto ndryshim në ahiret. Atje kështë është jafë. Atje ka ndryshim. Pse ka ndryshim? Tha pejgamberi s.a.s. Kush thot subhanallahu bihamdi, jam jel Allahu një po almë gjenet. Do në mas një muje mush me po, u mush borqja. Atje në rënë. Këtu mund me thotë. 10 djetë prajtë zdel gruni këtu. Këtu di shka tjetër. A ma ndryshimi në ahiret ndodhë. Me këtë livizën tonë, me këtë sadaka, me këtë, atje për ndodhë, zëtë në qatje të shmi parë sytë të Allah, pëtë. Qysh ka thonë Ibn Recep el-Hambeli Rahimullah, pëtë. Ka thonë Ibn Recepi se Allahu Gjallahu Ala i ka angazhu melekët e ti në shërbim të besimtarve. Dhe ata janë ndërtojnë gjenet në ti. Sar ajtë dërgon për këtu material, ata me që të punojnë, pëtë. A ke pasë të i ki dupunturë Allah, pëtë. Edhe i këllon dreqë me një që shpia. Ata fëtë me punu, një shkut nesërmin, që përrejnë i vëlloh. S'ke përru materiala vëlloh, në që e më punu. Apo? E me lajket, sa që ishti, atë jëndërën situata. Subhanallah dhe bihamdi, një palë më përën. E falë namazin me gjemat, një qështut. Thush elhamdullah, një qështut. Atje, vazhdimish ka ndryshim, vazhdimish ka përparim, atje. Këtu në dunjanë më të ka dalshme. Prandaj, mos i rënë kuptimet e tuja, që të ndërtojnë atjesht për shkak të ngadalësimit të procesit këtu nga se gabon shumë apo. Erdhën edhe ato edhe këto këtu erdhën apo. Së ndërton asnjëun më saj, as dunjon as ahiret më. Kjo shumë më sinë kuptuar. Ata njerëz gënjen. Njerëz gënjen. Pastaj pejgamberi sa sallam në raport me këto tendenca për zhgënjim ka qenë shumë i prem. I ka duku sahabët mos na po them në fusnot mos gaboni. Apo me ngushtu me këto puna për. Por karë, khabab në lëratë, tja Rasul Allah, po një të ngut, një të ngut, apo, si kurse e kemi pranë, shemë me kësa. A ne du me thonë të ndëzër, njëri ju nuk duhet me rritë prishmërim, apo. Pratë për fesë Allah, qikaqë, së ndodhë, zhgënjet, apo. Pasaj, kanë në pafësi, një për të këzetë. Pratë për njëri të saktumë, zhgënjet, këthetë, mësë për për kërkujtë Allah, për. Ose, nga e prishmërit e tu e jenë të tepruara, si ka kërku, kërkush ato prishmërit. Si kështë thash, ajo ka kërku Musa, a lisan prishmërit, Beniselve, që me thonë, na këna prit për te e që shtut, a ti ke prit, po unë së këmë thonë me prit. Apo, a daj ka njerëzë për shambull, kanë debalans në prishmërit, madje kanë debalans në respekt, e pastaj kur nuk ndua dhe, këthejet në zhgënjim dhe mësë respektëm. Këtë ato kalkulimi janë të brendshme njërët, na i bojna vetë. Ndërsa personit saktumë, punë e saktumë, s'ko lidhe me këtë, na nuk korrespondon me këtë qështje. Andaj, na këtë zhgënim vetë e këna, qështë e këna shkaktumë fillim, nështë optimizmi e të prumë, vetë na, i na fëtë për zhgënimin e saktumë. Na i na ata që këna bojnë. Andaj edhe premtimit Allah të barë, këtë të mi kuptu të në lozër. Qëkat ka premtu Allah Gjallahu Ala? Qëkat ka premtu Allah Gjallahu Ala? Allah të ka përmtu djetë, pas të ka përmtu që të të në qitë vaktë. Si Allah, jo. Andaj ka në presim që Allah më ka përmtu që ka thonë, kush e len një punë për i temë një zëvënsoj. Ta shpret zëvënsim, ama si bastina. Jo, ta zëvënsoj po, po unë e zgjith zëvënsimin, jo ti. E aj ka prit zëvënsim të saktum, ndo, vjen të kërë, o gjelash prit Allah, pos, anë qëka tërë. Aja vjenë, Allah përëmtim në kom e zbatu, po jo që është dënë te o në apëtën. Se ne e formojmë mënyrën e caktume që është dhëtë Allah më usilë me neve, apëtën. E kërës ndodhë që aja që ashtu, zhgënjihemi, apëtën. Ti kifaj, Allah, kërës të ka thonë me prej që ashtu, apëtën. Kusht ka premtu kështu? Kusht ka thonë kështu? Nëse dikush ka premtu për shembull me thonë. Se nëse e bën çito, e bën çito me 12 nëntor ose 15 nëntor 2019, komendohet që kjo hajde merr llogari burr. Ma feja s'ka oksidata. Prandaj nuk duhet me marrë llogari atë që dikush ka premtuar. E pastaj në mos marrë përgjigjes së durr më u zgjënjë. Ose kjo është e keqja. Gjithashtu të nëzë për shkaqeve është edhe për shkaqeve të kësoj papsi është edhe ka herë është edhe një lej aktrimi që ne e bojmë se njerëzit njën aktor famë shumë ato heq pa kry shkolla ato në qëfar aspekti ka herë për shembul e ka mundësi me bo një punë ose nuk e dine e ka mundësi unë me provuam. Thot, unë e me qita, jo, dhe i vogli me këtë punë. Modestia, modestia dhe unë të pavendave. Dhe unë, Allah është përvej për këtë qështje, për unë, Allah, dhe unë, këtë qështje ashtë në, për shambull. Ashtë normal, me thonë dikujtë, për shambull, su në arshme, apemon të dirës në thonë. Jo, për ma lalë. A është kja arsye e pranukshme? Po. Se këto për mullë, u mënej, duhet me konë, me cizit caktu, me pregjit caktu, me spaku për me e dhoni ligjerat, për me të mu njerëzit ato. Nëse dikush kërkëm për tjeti qka, që se natyre që nuk ka pregatitje për një me, s'ka kompetenca, po. Po ka shu, s'kërkëm për njeva, po. Shumë ma pak se kaqë. Ose qire caktuara, i kim nëmën të syfatsis, i kim nëmën të modestis, i kim nëmën, dëmon, i kje, për mas marë përgjësi, po në emër të fes, ato. Në emër të fes. Dëmon, do me koni paq në dy aspekte. Edhe i paq, dëmon, kashin vetë vetës mësë më garku, po edhe i paq kashin njerëzve, mësë me thonë që se mund përgjësin. Jo, Allah është për left, është më dest. Ja. Mësë ikim nga përgjësit e caktume në emër të gjeve të parë sy shma. Nëse ti e din, për këtë qështje. Andaj pejgamberi sa sallem të ndëzër, i ka onë sahabis, ti e bënë qëtë punë, apëtëm. Ja, Rasullallah, është nderi madhë për mu kjo, në rejtë dikën të tërë se une, a ka thonë qëtë? O, nderi madhë për mu, ti me më kërku, po dhe, me hele kryo qëtë punë, apëtëm. Andaj ka njerë njerëzit do në din me aktru, në emër të modestis, syfacis, e kështë më radhë, dhe kjo pastaj, i detyre me kënë të paftë, edhe pëse sot qështë të. Jezu për shkaqeve të nëzër është edhe mungesa e kuptimeve të duhura. Don, a që sill kët problem, edhe për tacin, po edhe domethën paafsin mungesa e kuptimeve saktë. Si për shembull apo? Cili kuptim është më rëndësish këtu me pas parasysh? Pe shumë kuptime po. Një shembull konkret se si mungesa e kuptimeve të duhura sill paafsin e për tacin apo. Për kuptimeve të fesë është ti kryje punën ndërsa rezultatin dërë të Allahot është të. A është kuptimi fesë tonë që? Po. E po mungesa që ti në banë që mos me e prekë si Mërjemi Alisamas, Allah konë ti bënë e qëta Allah. Ti bënë e qëta. Ti kryje qëta. Në kërë të ndonë dërën tonë, me pritë. A e këna bo, andaj të lëzërë. Krejt që ka i takon robët është, o Zot, e bona që është dashtë të tjepëm. Qëkja është e jemi, Allah? Qëkja më takon mua? E këm kryhet që Allah ka kërku për meje. Nga se nga një herë, e ngarkojmë vetën me diqka, për me arrit dikun me atë që ka Allah së nga ka ngarku. Se ka lypi të e. Se ka lypi të e këtë punë. S'kine ujë më ngarku ti me ma te për, atër. Heq. Ma di pejgamberi sa osëllëm, kër ngarkoj ke, me refuzimin e kurrë shfarë Allah xhelal. Heq mos u gut. Mos u mërzit për ta heq. Mos u ngarko. Para më na pejgamberin dën kemë bë më shumë punë. I pej shumë mas tyne. Allah i tha ti je veç për kutus. E jo ti është më u thon o budullah wala tushriku ma huwa. Wala tushriku bihi shay. E jo ti është më thon adhuroj Allahun mos i bëni Allahu shirk. Ç'kjo është e jotja? Allah është ti të dorëtia. Ma dje, kër pejgamberi s.a.s. edhe të kundrë të, kër u plagas në Uhud, qëfar tha? e fshin të gjakun nga ftyra, nga se ju thydhën balat, dhe plagas ju një qa ftyra. Qëfar të pegasëm? Tha, kefe juflihu kaumun, shëgju e gjhe nebijihim. Ta qësh ka mundësini popër me pështu, të cilët e gjakosin pengamberin e ty në apëtën. E pengamberin nga mërzia për ta, asë nuk tha u shkat rofsh, asë nuk më të këtë, po, qësh mundë, e qka pret këmi let tash në tarmën, kur edhe pengamberin e plagasën, qështu e të ishe situata. Allah Gjallahu izbiti në Kur'an, në Ali Imran, lej se leke min lë emri shej unë, ti se ki këtë pundur, ti e në dhirë, ti kemi ju thunë këtini, besoni, mës besoni, e tani apështojnë, aspështojnë, a që kanë dhurë, ja, është e kujtjeta, këptim është, banë e tonën, ty qëket të kanë, qëket të kanë. Popli Rusë Alisam, të ndëzër, sa dha mundi Rusë Alisam, nuk u dhunë, u shgëllipi tyne, u largua, pëtë. E Allah u dhëzëj popli Rusët, pa i Rusët. E u dhëzëj pa i Rusët, a i s'ke aty, ata u dhunë, pëtë. E këta e qërtaj ato, e dënej të e burgos në bardë balinës. Pse? O ti sërdash më nërgu për të përse sa s'pungojnë. Unë të këmë qëmë një thonë, pa mëngu e se më s'mëngu, o e jam jashtë. E këmëtove. A në mëngese këptimeve të saktume, në bëmë pasaj që? Me e ledzu situatës i pavësi, ose me kalu në përtaci e kështu më ratë. Gjështu të ndërëzë, pe shkaqeve është edhe, do të thotë, shoqëria papërshtatshme, s'po thonë me keqe, s'është e keqe. Por shumë shoqëria e cila nuk ka ambicie për të dhëut ato. Kur rrin me njerëz që muhabeti tyne ja nis, pi dhëut te dhëu kthehet. S'ka manazh muhabet ato. S'ka manat ambicie apo apo. I cili për shkak muhabet gjithmonë fillon me shifra numerike, fillon me punë caktuar, me aspekte materiale të prekshme apo. Kta tushqin me këtë mentalitet. Kur vjen tani me ngut dikon që bën sabër, bën do, s'bën përshtypje nga se ka kundërshtim mohabet. Jam mësuar ndryshe atje. Tire matematike kem mësuar ti atje apo. Është një që nuk din çka është tevekuli, për pramë. Nuk din çka është më ky tek Allah që të bëj, nuk din çan këto punë. Ata çmuin. Deri në atë mos që tani në vlerëson sebepet, mundësitë, e kështu me radhë, nga se këtu janë probleme. Na ndikojmë dhe me njerëz, na ndikojmë. Që ka, subhanallah, sa të luftumin e për shumë anëve për me pas mendim të keqë për Zotin të pare këtë edhe. Subhanallah. Të shkojë të fundit fushatat shumë të atë në letër, nga makinrit ateiste, pa të keqësisht, në shërbim të hynizimit njerit edhe përjashtimit të Allahu Gjellera nga mendja ti. Zduhet Zotit të jopëtën. Në formë të caktuar më thon, çka të vin Zoti? Madje duke e sjellën në situatë njëri se është nënçmim për ty me ngu Zotin apo. Ti je shumë më i ngritur. Ose për shembull, kundërshtim me atë çka Zoti ka bërë. Dhe sa ai është përgjegjës për sherrin tuk, dhe as për tash pran dikush veçse si filma kthyr, veçse si mohabet ngon. Nëse ku ndodhi çka, vaj kur të kish Allahu ta film mirë kanë pas. Apo si ka me shkuti, ka ki me shkuti, ja, se duesh me jep një verzion, duesh me jep një sërim, ndodhën të gjithë në vëzot. Ona i najmi njerë që ndikohemi, nuk unë me konë ka që i munë, ka si kejtë zhvillimeve na, në donë që jo në ebe nuk, ja, ndikohesh, vëllapë, ndikohesh, prandaj, nga herë, si kërët si ka fillim, më thonë, na kena për obligim, me i njoft mundësit, dhe me i vlerësu mundësit, me standardet tona të. Nga se inkuadrimi i gjithë standardit tjetër, ose ti mjegullon mundësit, ose ti eliminon mundësit, ose ti zhvlerëson mundësit. Për shkak se ti përdor tjera standardat. Dhe shoqënia e papërshtatshme, kështu e quhet, ju e keqe, po e papërshtatshme, nuk i përshtatet rrugës jenisti, nuk i përshtatet, dhe më thonë, punëve tua, projekteve tua e kështu më radhë. Dhe e fundi që me të dume, e përmbyllën, është e shkaqeve, edhe kjo shkak që të ne lëngjum, është ndikimi i faktorit shumicë. Shumica e njerëzve që shtopë. Shumica kështu apo. A pse? Kur kush për njerëzve separon këto se, a pse s'ban, s'shkon, e kështu më radhë. Na shpesh edhe kemi folë, kërë se, ose ka qenë njërë, s'paku si regullë kuranorë, se nuk është detyrimisht e vërteta e lidhur me shumicën. Unë me kom pakica e që e ka të vërtetë. Kjo është e vërtet e thëmë, po nuk është e vërtet për e tunë. Nuk është e vërtet për cilën, në unë jena dhe që më sakrifiku, me përvu, a për një me që është të për ju. Jo, tete qëka i bjenë kër vjenë me pagu qmimin e vetëmisë, me qmimin e pakicës, dhe lanë këto, se pakica ka qmim apëto. Apo, me dalë ti para kemë, me thonë që gabim me kemë apëto. Kjo mentalitet, kjo fushat, kjo tërbim i juaj, i te për të kërshin punët saktume, gabim është, nuk duhet me konë kështatë. Mirë, po, kur fillojnë tani më pagu faturat e këti kundërshtimi, jo të gjithën të gatshëm me rezistu apëto. Përndaj, në paafci për me rezistu, realisht e shpallin paafcin, pamundësin, mëzveprimin e kështu më ratë. Dhe përmjullet të kësaj të nëzër për i shkaqeve është edhe mos lidhe me lanë të vare këtë arapëto. Dhe mungese i badetit, dave, sejgjdeve, Kur'anit, nga se të ndrozër në këtë dunja ku, dhe më thonë, shumë faktorë të nëshëm të dekurajojnë për të vazhdu rrugës e Zotit e Bare Kotara, nuk ka kush të mush zemër në optimizm, nuk ka kush të mush zemër në forcë, ambicje, vullnet, si kurse fjallë Allah të Bare Kotara, nuk ka apëtëm. Andaj nëse i ndahemi Kur'anit, fjallës Allah Gjellë Gjellë Hu, i ndahemi adhurimit, i ndahemi dhikrit, na atëre këna problem me vazhdu më të utjel, e këna problem. Shikone këtë rast të nëzër që e kemi sikë disa arën, jo rastin, por regullin. Udhëzimet e pejgamberit nuk do të me i marë si rastin, si ngjarje. Nalë me në pak, interesant, me të pasonë ty qështë pejgamberi sa sëmë, që kësha thonë atë. Alio radiallahu anhu ka qenë i varfër. Edhe Fatimia ka qenë e dobët. Është anku Fatimia tek baba i saj, tek pejgamberi sa sëllëm, se nuk po arrin me i kry punë të shtëpisë. Nuk po ka mundësi. Është e dobët. Kërkesë e shumë ta ushqime, dëmonë, vëshmbathja, këto punë. Shpia i ka punë të veta, në kërkesë të veta. Ase Fatimia ka pas të një agent të ibadetit, e ndërtimit, e të avancimit, e këto të një s'po mundet me kun hap me obligimet. Edhe Aliu gjithashtot kanë kërru nga pejgamberi sa sëllë me ja u mundësu një shërtor. Ti, mënej, edhe me pozitë edhe njërë, jo në kuptim pa drejtë, po, që, si afërsi, mi ndihmu me, qëka do qukë mi ndihmu që qikës pejgamberi dikush mi ndihmu. Ka kërku ndihmë materiale, fizike, apëton. E si është e përgjë pejgamberi sa sëllë të më zërnë? Në këtë lodhje dhe pa aftësi, në këtë pa aftësi me i krybë dhe dyrët e shtisë, përgjigja. Tha pejgamberi s.a.s. Thuni 33 herë, subhana, kërbini me flajtë. Thuni 33 herë, alhamdulillah, dhe 34, Allahu Akbar, Allahu të një manë me krybë punë sabatë. Kushe kishë marë këtë përgjigja serioza, Allah i lapëtë? Kja i gara përbënë me mua. Unë e po thomë që për krybë punë, ditët i përnë për të spia dhe. E po që kja është, apo? Që si të pa se nga se këna përvu, na të spihin e buna për me kry, ose kur vjen hadithit, hajtë të përvoj, e s'ka me përvu. Kam thonë duhet bindje, nëse e përvan, s'ta jepa. I pëntejme, Rahimullah, ka pas telash e njët shumë ta, ka pas shumë probleme s'fida, edhe që ka do dhikrën të sabat ta, ka bo dhikrën të sabat, vazhdimisht e gatë ka bo dhikrën. Në ka thonë zonëzve të ti, hadhi i dheduati, që kjo është buka jemë, mos me hongër ligna. Për në kunile e dhikën e ka forcë në jesë për para ta. Forcë. Allah në gjithë në varë, kër i tha për i kamërëson, ke dhali ke linu thebbi te bihi fu adek, që shtu në ta bojmë zemën stabile, orat të lahu tërtila, ta kemi lezu këtë Kur'an që është duhet, stabiliteti me qka? Me Kur'an apëton. Kur e ardhë për i kamërëri s.a.s. në fillim, të me rrun nga që ka ndodhë, ja ilmu zemmil, o ti pështjelon, kumë në nejle illa kalila, që u falu, me namaz i kalen, forsosh e ndërtosh, e kështu më radhë. Andaj të mëzër, përjashtimi i dimenzion të adhurimit, si faktor i rëndësishëm në forcën ton, si edhe pa afsin në tonë. Përjashtimi i këti dimenzioni, si edhe pa afsin, nga se nëse me dhikërsimi të fort, me qëka kime kone u lapë, nëse Kur'ani së të forcën, nuk të trimnan, nuk t'jap vullnet Kur'anit, kush ka më ndonë Allah. Ndaj, për jashtimi këtë dimenzioni, pa dyshim se, shkakton pa aftësinë, madje edhe për të aftësinë, si kurse e përmendëm ato. Këtu e në disa prej kuptimeve të kësaj pjesë të duas, të si manifestohet një jetën tonë përditshme dhe shkaqet kryesore, e inshallah në takim të ardhshëm do të vazhdojmë me këtë pjesë, por me atë që ka të bëjë me shërimin dhe trajtimin e duhur të kësaj smundje. Allahu na shërof nga këto smundje dhe nga gjitha që na bën dëm dunjë dhe ahiret. Allah e shpëroi përmendjen në takimin e ardhshëm. Zoti ju ruaj dhe ndroh. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira. Ah.